يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم. Tunaendelea na darsa yetu ya kitabu Ahkamu Janaiz lil'Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashiatihi subhana, tutaingia katika masala 123, masala ambayo yanayosema: وإذا زار قبر الكافر، نمت أتكبزور قبوري لا كثير، فلا يسلم عليه بس هاتم تلي سلام، ولا يدعو له ولا هاتم بأدوى، بل يبشره بالناس بل أتم بشريا موت. كذلك أمر رسول الله، namna kama hivyo ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikiwa kwamba mfika sehemu hakuna makaburi ya Waislamu, ukawa unataka kwenda kufanya ziara ya kuzuru makaburi, kenda katika makaburi yale ya Wakristo ya makafiri, basi ukifika pale usitoe salamu, kuwatolea salamu wale ambao walikuwa wamelala pale, bali kinachotakikana kwako wewe ni kuwabashiria moto, kama ambavyo utakavyoona katika hadithi ambazo zitakazokuja biidhnillahi tabaraka wa taala. Na wala utawaombea dua, kwa sababu ulichoendea wewe pale si kuwatakia kheri wale, bali ulichoendea pale wewe ni kuwaidhika kutokana na wale ambao walikuwa wamekufa pale, kwa sababu wao wamekufa na wewe iko siku kwamba utakufa. Wewe unakwenda pale kwa ajili ya kuwezika na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kujazia imani kwa kitendo chako kile cha kwenda kuzuru yale makaburi. Kadhalika amara Rasulullah, namna kama hivyo ndivyo alivyoamrisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fi hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas, katika hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, amesema: جاء أعرابي إلى النبي، علي كوجا بدوي قمتم صلى الله عليه وسلم، فقال قتيل: إن أبي حكيك بابيام كان يصل الرحمة، علي كوا أكيونغاني شكو، وكان وكان أكتاج استفزاك فعلي، نالي كوا هيبك فنيزي، علي كوا ممتانا، أكيا فنهايا، أكيا فنهايا، كتكا ويما بولو كوا لوفان، فأين هو؟ Kwa maana akataja sifa nyingi sana, alikuwa mwema, alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Rafiki yangu Mula, ushafika msikilizi jakuona zawaleko vivi yale upo tayari hapo eh? Alikuwa akataja sifa nyingi sana ambazo alizokuwa yuko nazo. Fa aina huwa, basi yeye yuko wapi? Akauliza, maanake kwamba mafikio yake ni peponi au mafikio yake ni motoni, lakini sio Muislamu, hakuwa Muislamu. Kala Mtume akasema: finnar, babako yuko motoni. fakaanna arabiyu, kama kwamba yule bedui wajada min dhalika, kahisi kitu katika nafsi yake. Maanake mtu kuambiwa hivyo moja kwa moja, mzazi ambaye alikuwa amekuzaa na mwenyewe una mapenzi naye na unasifia watu kwamba babangu mimi alikuwa mwema, alikuwa akiwalisha watu, alikuwa hivi, hiyo kuswali tu alikuwa swali na alikuwa afanya mambo ya heri. Kisha kwamba ukaenda kumuuliza mtu kaambia kwa haya ambayo alikuwa anayafanya na yeye hakuwa mwenye kutamka shahada, vipi huyu mtu? Kaambia kwa mujibu wa dalili huyu mtu ni motoni. Lakini Mtume sasa yeye anazungumza kiwahi. Mtume anazungumza kiwahi, akamwambia huyo ni motoni, bila shaka nafsi itaumia kidogo. Nimefahamu sababu ni mzazi. Kwa hiyo kama kwamba huyu bedui akahisi kitu katika nafsi yake, manake kwa kitu chake, yani katika nafsi yake akahisi moyo wake umefikika kidogo. Fakala akasema ya Rasulullah, akamuuliza sasa na yeye. Akamwambia ewe mtume wa Allah, fa aina abuka, baba yako na wewe yuko wapi? Nimefahamu. Akamuuliza sawa mimi babangu uko motoni, wewe baba yako yuko wapi? Kala mtume akasema haithuma amaratta biqabri kafir fabashirhu binnar, popote pale ambapo utakapopita wewe katika kaburi la kafiri, basi mbashirie moto. Kwa maana Mtume swalla na anaashiria kwamba baba yake pia ni katika watu wa motoni. Kwa maana utakapopita wewe katika kaburi la mtu kafiri, basi mbashirie nini? Mbashirie moto. Kwa hiyo ukifika makaburi ya kafiri, basi wewe mbashirie moto, ambie kwamba nyinyi ni watu wa motoni. Nimefahamu. Wala usiwe na kigeugeu, wala usipate kigaziko ukaona ukapata uzito. Wabashiri watu wa motoni. Ndio Mtume swalla ndivyo ambavyo anakufundisha unapopita katika makaburi ya makafiri, wabashirie hivyo kwamba ni watu wa wapi, ni watu wa motoni. Na haitakikani kwamba kusema kwamba Allah mwenyewe ndiye atawalipa, anajua alichokulipa, na wewe ni mwema zaidi kuliko Mtume. Mtume anakufundisha hivi, wewe unakwenda kinyume chake. Hilo ni jambo ambalo halitakikani. Kala yule bedui baada ya kuambiwa hivyo, fa aslama al-arabiyyu ba'd, akaslimu bedui baada hapo. Kaona doo, kumbe huyu mtume wa kweli na hii dini ya kweli. Maanake kwamba hakuna kwamba labda sijui kwa sababu ya mtume tena labda baba yake atakuwa katika hali fulani, atakuwa la madhali amekufa na kifo cha kafiri, basi atakuwa katika hali ya watu makafiri, na wala sio kama vile hali za kidunia zinavyoonyesha kwamba huyu ni rais, baba yake, mama yake na watoto wake wote watapenya kwa kile cheo chake. Labda amefanya kosa barabarani, kambua mtoto wa rais huyo, simfunge, simnini, sindelekokuwa. Yaani mtu anakuwa anaokolewa. Lakini dini ya Uislamu iko hivyo kwamba wewe ikiwa kwamba ni mtoto wa mtume, akesho ukafanya maovu, ukawa si mwenye kufanya mema na mtu akawa kwamba ni kafiri, basi huyo atakuwa katika pahala pake pamoja na wale makafiri wengine. Kwa hiyo yule bedu akaslimu baada ya. Fakala akasema laqad kallafani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taaban. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amenikalifisha, amenilazimisha jambo ambalo ndani yake lina taabu sana. Ma marattu bi qabri kafir, anasema mimi sijapita katika kaburi lolote la mtu ambaye alikuwa kafiri, illa bashartuhu bin nar, isipokuwa mimi nilimbashiria nini? Nilimbashiria moto. Hadithi akhrajahu Tabarani, amesimulia Imamu Tabarani fi Mu'jam al-Kabir wa Ibn Sunni fi 'Amal al-Yawm wal-Layla wa Dhiya'u al-Maqdisi fi al-Ahadith al-Mukhtara wal-Bazzar bi sanadin sahihin, kwa matengemezi yalikuwa sahihi. Wa qala al-Haythami, na akasema al-Imamu al-Haythami, wa rijaluhu rijalun sahihi, na watu wake ni watu ambao walikuwa sahihi. Wa qad akhrajahu Ibn Majah, na kwa hakika hadithi amesimulia Ibn Majah min hadha alwajhi, katika njia hii, lakini ja'alahu min musnad Abdullah ibn Umar, lakini yeye amejalia hiyo ni katika musnad ya Abdullah ibn Umar, kwa maana hadithi ambazo zilipokelewa kwa sanadi ya Abdullah ibn Umar. Waqala al-Busri, na akasema al-Busri fi zawaid, katika zawaid, katika kipengele cha Qaf juzuu ya pili ukurasa wa 68, akasema isnaduhu sahihun, mategemezi yake ni mategemezi ambayo kwa sahihi. Rijaluhu thiqat, watu wake ni watu ambao walikuwa madhubuti tena wa kweli. Qultu, mie nimesema, lakinahu shadhun, lakini hadithi anasema sanadi hiyo ni shadh, kwa maana kwenda kinyume na hadithi nyingine. Walmahfudh, na hadithi ambayo ilikuwa imehifadhiwa ni kwa sahihi anahu min musnad Sa'd, kwamba ipo katika musnad ya Sa'd, ama kujaliwa katika musnad ya Abdullah ibn Umar kwa sanad ya Abdullah ibn Umar, yani hadithi hiyo itakuwa ni shadhi sanad yake, kwa maana si sahihi, bali kwa sahihi ni ijaliwe katika musnad ya nani, ya Sa'd, kama bayantuhu, kama ambavyo nilikushabainisha hayo fi silsilati ahadithi sahiha, katika kitabu silsilatu ahadithi sahiha nambari hadithi ya 18. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة نحديث نشير منجين يقول لنا حديث أبو هريرة مرفوعا بلفظ فتمكو المكوجة إذا مرتم بقبورنا تقبوا فيتا كتك مقبوريت وقبوركم مقبوريين من أهل الجاهلية كتكوات وزاما ذك جاهلية فأخبروهم بأس وفين خلال أنهم ومهاوات مكفيري أو من أهل النار وتكون كتكوات ومطور. Rawahu ibn Sunni, ami sulia ibn Sunni fi liyawmi wa layla, katika liyawmi wa layla. Ibn Sunni manafunzwa al-imamu Nasai. Rakmu nambari ya hadithi 587 bi sanadin fihi Yahya ibn Yaman, kwa sanadi ambao ndani yake kuna Yahya ibn Yaman, wa huwa sayyul hifdh, naye ni hifadhi yake mbaya sana, mtu huyu ni mbaya wa hifadhi, kwa maana hifadhi yake ni mbovu, hana hifadhi iliyokuwa nzuri, anasahau haraka sana. عن محمد بن عمر كتب محمد بن عمر ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه ولا نسمى من استدامبوه كتب أبي سلمة كتبه لكن ظاهرة لكن ظاهري أنه ابن عمرو وأنه حديثي وأنه ابن عمرو بفتح العين وكتب فتح العين والسكون الميم وكتب سكون ميم ثم الواو بعد الراء كش واو بعد راء أسمى سقط من الطابع يمدوك كتب كتابه الطابع حرف الواو يمدوك حرف الواو وهو حسن الحديث نعم حديث ياك ننزول وما ذكرنا نيالي أنبال قطم يتاج في هذه المسألة كتك مسألة هاي هو مذهب الحنابلة ديو مذهب إمام أحمد بن هنبل كما في كشاف القناعي كما الفكوجة كتاب كشاف القناعي وغيره نعجنه من كتبه كتك كتب فيها مسألة 124 ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه ولا تتمبي بين مقبور الإسلام وفيات بياك ومعنى انتو اتفكى لك مقبور الإسلام أقول فيات بياك اتتمبي نفياتو كتك مقبور يا وإسلام فنهيجو لكونا كنيومي نمتنبيش يناني يمتومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويهو كشكو انجياتو katika makaburi ya Islam, unataka kuingia tu katika makaburi ya Islam, basi vua viatu vyako. Labda umetoka hapa umeenda zenu Korekwe, umeenda kuzika, kwa hiyo ukishakushuka tu katika gari, basi ile viatu vyako ima vibakishwe kwenye gari au vivue zikamate mkononi, tembea miguu chini katika yale makaburi. Haifai kwamba makaburi ya Islam watu wakatembea na viatu, na hii ndio dini ya Uislamu, kiasi ambacho kwamba Mtume SAW amefundisha watu wasali na nini, wasali na viatu, lakini watu wakifika makaburini wavue viatu vyao. Onyesha dini haiendi akili, haiendani na akili za watu, bali inaendana na wahi ambao walitumwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam wafikishie umati huu, kiasi ambacho kama lau kwamba mtu angelitumia akili yake angelisema kule makaburini si ndio watu wavae viatu, kwa sababu ndani yake kuna vitu ambavyo vya hatari hatari, kuna hali ambazo zilikuwa ziko sawa, lakini Mtume SAW kule ndo anataka watu wavue nini, wavue viatu vyao, na msikitini watu wanapokuja wavae viatu vyao, waswali na viatu wanaofika kufanya hivyo. Lakini watu kwa sababu ya kutokufahamu Uislamu wamebadilisha mambo, utakuta kwamba mtu anaingia na buti yake katika ofisini, anaingia na buti yake makaburini, wala habari hana. Zama sasa hadithi za Mtume SAW zinavyoeleza, ili wewe ujue kwamba ukiingia makaburini uingie vipi. Ni hadithi Bashir ibn Khasafiyya, kwa dalili ya hadithi ya Bashir ibn Khasafiyya, bainama umashi Rasulullah qala, amesema sahaba huyo, wakati mimi nilipokuwa natembea pamoja na Mtume wa Allah. Umashi manake yani yamshi maahu, umashi manake kwamba yamshi maahu, anatembea pamoja na yeye, manake amshi maahu, natembea pamoja na yeye. Anasema bainama umashi Rasulullah, wakati mimi nilipokuwa natembea pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ata ala kuburi almuslimina, Mtume alikuja katika makaburi ya Islam, فبينما هو يمشي وقاتي ambapo alipokuwa anatembea mtume sallallahu alayhi wasallam idh hanat minhu nadharat tamaki mtazamo wake ukakaribia karibu kabisa kwa maana akaangalia sehemu faida huwa bi rajulin tamaki katika sehemu hiyo kuna mtu yamshi baina alquburi alayhi na ala anatembea baina makaburi na juu yake kuna viatu manake amevaa viatu mtu faqala mtume akasema ya sahiba as-sabtiyataini ewe bwana mwenye viatu ya sahiba as-sabtiyataini ewe bwana mwenye viatu alqi sabtiyataika vivue viatu vyako vitupe viatu vyako vua viatu vyako fanabara yule mtu akuvua tu aliangalia hiyo sauti inatoka kwa nani baada ya kuona kwamba ah ni mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ambaye anamwambisha hivyo falamma arafa ar-rajulu zama alipotambua yule mtu rasulullah kumtambua mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndio ambaye anampa maagizo hayo anamwambisha hivyo khala'ana alayhi akavua viatu vyake farama bihima akavitupilia mbalini yani hivyo viatu akawa kwamba ni mwenye kuvitupilia mbalini tayari akavitupilia mbalini ashabu anasema akhrajahu ashabu as-sunani wa ghayrihim wa mismulia ashabu as-sunani wa ghayrihim na wengineo وقد مضى بتمامه في المساله نكوكيتا امتى بكامل فاقه في المساله قال الحافظ في الفتح امسيم الامام الحافظ في فتح الباري جزء 3 قراصه 102 والحديث يدل على كراهه المشي الحديث ينجلش على كراهه تكيزو لا كتمبيا بين القبور بين مقابر بالنعال وفيات اسمع واغرب ابن حزم ناك لفنجني الامام ابن حزم جنب هيلو فقال قسيما يحرم المشي بين القبور بالنعال الثبتيه دون غيرها يعني akafanya ugeni akakusisha manake viatu vilikuwa maalum akasema kwamba ni haram kutembea baina makaburi kwa viatu ambavyo vinaitwa athabitia basi na vinginevyo wa huwa jamudun shadid na huo ni ugumu ambao ulikuwa mkubwa mkali sana jambo ambalo lilikuwa sio sahihi wa amma qawlu al-Khattabi ama qawli ya Imam al-Khattabi yashbahu an yakuna an-nahyu anhuma inashabihiana kuwa katazo kutokana na hivyo viatu ndima fihima min al-khuyala kwa yale ambayo yalikuwa yanapatikana ndani yake katika kibri fa innahu mutaabu kwa hakika fa innahu mutaaqqab kwa hakika mtu huyo amekosolewa vile vile mutaaqqab amekosolewa kusema kwamba jambo hilo linafanana katazo lake kwa sababu ndani yake mtu akitembea katika makaburi anaonyesha kwamba ana kiburi sio maana yake kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza tu watu kutembea katika makaburi na viatu bi anna ibn umar kwa sababu ibn umar kana yalbasu mi'ala athbitia kwa sababu ibn umar alikuwa akivaa viatu vya athbitia na yakul na alikuwa akisema inna nabia kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam kana yalbasuhuma yalbasuha mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akivaa imeandikwa yalbisuha lakini iwe yalbasuha wa huwa hadithun sahihun nayo ni hadithi iliyokuwa sahihi wa qala at-tahawi na kasima al-imamu at-tahawi yuhmalu an-nahyu ar-rajuli al-madhkur bana chukuliwa au kutafsiriwa ile katazo la mtu ambaye alikuwa amekatazwa alitajwa ala annahu kana fi na alayhi qadarun akasema kwamba ilikuwa katika viatu vyake kuna uchafu fakalikana an-nabiyyu kwa hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yusalli fi na alayhi alikuwa akiswali katika viatu vyake mahala miara fihima adha madamu alipokuwa haoni katika hizo viatu kuna nini kuna uchafu kwa hiyo yeye akatafsiri akasema kwamba viatu vyake ilikuwa vina uchafu ndio mtume swalla sallam akamwambia feni avivue hii ni tafsiri wrongi ni tafsiri ambayo ilikuwa sasa hii kultu anasema nimesema wa hadha al-ihtimalu ba'idu na uchukuaji huu au kutafsiri huku ni kutafsiri ambao uko mbali na usawa sita hii manake kumekwenda mbali na usawa kumeepukana na ule usahihi bal jazama ibn hazm bali amekata kauli ya moja kwa moja ibn hazm bibutlani hii ule kubatilika kwake yani kauli hiyo moja kwa moja wa annahu min at-tawakkul ala Allah asema na hiyo ni katika kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala maneno ambayo alikuwa yeye Allah hajasema wa annahu min at-tawakkul تقول سو تقول يعني كما توكل taqawulu ala Allah, kwa hika huko ni kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala maneno taqawulu, mfahamu, sio tawakkulu, yani taqawulu ala Allah, kwa hika huko ni kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala maneno. Wal aqrabu, na kauli ambayo iko karibu zaidi, anna nahya min babi ihtirami almauta, kwamba katazo limekuja ya watu wavue viatu vyao ni katika kuheshimiwa wale maiti. Fa huwa kanahyu, katazo hilo ni kama ile katazo anil julusi ala alqabri, kukaa juu ya kaburi, kwamba vile vile limekuja katazo watu wasifanye wasikae juu ya kaburi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kwamba mtu asikae juu ya nini, juu ya kaburi. Al-ati ambayo itakuja katazo hilo fil mas'ala, katika mas'ala ya 128 faqara kipengele cha 6, wa alayhi, najua kujengea maelezo hayo, fala farqa baina na alaini asabitiyataini wa ghairihima, hakuna tofauti baina viatu vya asabitiyataini na vinginevyo, mina niali katika vile viatu, alati ambavyo alaiha sha'ru, juu yake kuna manyoya katika viatu hivyo, iz kullu fi mathabatin wahida, kwa sababu vyote viatu vipo katika nafasi moja, bil mashi fiha, katika kutembea navyo hivyo viatu, baina alqubur, baina ya makaburi, wa munafatiha, na kule kukataswa kwake viatu hivyo, liihtiramiha, kwa ajili ya kuheshimiwa hao maiti. Waqad sharaha dhalika Ibn Qayyim, na ameashirihisha hayo Ibn Qayyim katika Tahdhibu Sunan, katika juzuu ya 4 ukurasa 343 mpaka 345, wa nakala an al-Imam Ahmad, na kanakili kutoka kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, annahu qala, kwamba yeye amesema, hadithu Bashir isnaduhu jayyid, hadithi ya Bashir sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa jayyid, na jayyid tayari tumekwisha kusema kwamba ni ile ambayo ilikuwa iko baina ya sahihi na hasan, kilinganishwa baina yake yeye na sahihi, daraja sahihi iko juu kuliko jayyid, lakini kilinganishwa baina ya jayyid na hasan, yani jayyid iko juu kuliko hasan. Adhhabu ilayhi, asema adhhabu ilayhi illa min illa, asema mimi nakwenda na hadithi hiyo isipokuwa itakapokuwa kunatokana na illa, manake itakapokuwa kwamba kumepatikana illa, ndio kwamba mimi nitakuwa siendei hadithi hiyo kuifanyia kazi. Wakati sabata, na kwa hiki imethibiti, anna al-Imam Ahmad, kwamba Imam Ahmad ibn Hanbal, kana ya'mal bihadha al-hadithi, alikuwa yeye akifanyia kazi hadithi hii. Faqala Abu Daud fi masailihi, akasema al-Imam Abu Daud katika kitabu masaili yake ambayo alikuwa amenakili kutoka kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, katika sahifa ya 159, anasema ra'aitu Ahmada, mimi nimemwona Imam Ahmad ibn Hanbal, idha tabaa aljanazata, pale anapomsindikiza jeneza, faqaruba min almaqabir, akakurubia katika sehemu za makaburini, faqaruba akakurubia min almaqabir, katika sehemu za makaburini, khala'ana alayhi, huvua viatu vyake, wakadha fil ilal, namna kama hivyo imekuja katika al-ilal, nambari ya hadithi 3061 katika Tabu Beirut, katika chapa Beirut. Farahimahullahu ta'ala, Allah mrehim al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ma kana atba'uhu li sunna, namna vile ambavyo alikuwa yani mwingi sana kufuata sunna, namna alikuwa ni mwingi sana kufuata sunna. Baada kumaliza masala hayo, tunaingia katika masala ya 125, wala yushra'u wad'u al-ati, kwa hiyo masala hayo yalimalizika, mfahamu kwamba haifai mtu kutembea sehemu za makaburini na viatu. Ameingia makaburini, basi viatu vyake anatakana avivue, avishike mkononi, au kama amekuja na gari yake aviache kwenye gari, au kama amekuja na kliki yake ambayo ina nini mnaita, na buti, sio yaani kwamba apitie katika buti ya kliki yake, ili yeye akifika kule makaburini asipate shida, atembee miguu chini, na unalipwa malipo, sababu unatekeleza nini, unatekeleza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo unalipwa kwa kutekeleza kwako mafundisho hayo. Na mtu asije akaona kwamba mimi bana mokasi zangu hizi na buti zangu hizi alisha nzivue na vitu kama hivyo, sitaonekana mshamba, sitaonekana kadha, la, tekeleza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na haya watu wengi hawajui, ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wameyajua akisha wakakosa kuyafanyia kazi. Mara nyingi sana kuna baadhi ya watu, si watu ambao wanokaa madarasani, Kwa hiyo kwa kuwa kwamba hawakai madarasani, wao kuangalia wakiona kwamba kimefanyika kitu ambacho kigeni kwa wao ndio wanauliza. Mbona umeona umefanya kitu fulani? Ah, sunna hii. Sunna. Hebu ni toshelezeshe kidogo. Sunna kivipi yani? Na hapo ukimtoshelezesha kwamba hii imekuja hadithi ya Mtume siku kadha, ndio hapo anajua basi sawa. Ndio anaanza kufanya nini, anaanza kutekeleza. Kwa sababu yeye si mtu ambaye akukaa wapi madarasani, si mtu akufuatilia masuala ya dini, kwa hiyo ndio anafahamu kwa kupitia hii. Kwa hiyo muhimu unapojua jambo lifanyike kazi. Na lifanyike kazi maana yake katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, ili uwe katika mazingira ya kuitangaza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masala 125, wala yushra'u wabu al-aas, wala hapekewi sheria ya kuweka al-aasi. Aasi maana yake kwamba kuna miti, shajaratun da'im, ni ile miti ambayo ilikuwa inadumu, al-khadratu, ilikuwa meupe, yani ilikuwa rangi ya kijani. Miti hiyo yani inaota katika baadhi ya sehemu, mfano wake kama sehemu ambazo zilikuwa za wapi, sehemu ambazo za makaburini ambao watu wanakuwa naika miti minne ile. Lakini vile vile al-aasi pia wakatafsiri kwamba ni abyadhu zuhra, yani kwamba ni yale maua ambayo yalikuwa meupe au wardia au ya kiwardi aturia ambayo yalikuwa yanatoa harufu nzuri. Kwa hiyo asi miti inaingia hapo hapo, maua yale yanaingia hapo hapo, mashada ya maua yale yote yanaingia hapo hapo. Umefahamu? Yaani kwamba maua, miti ambayo inawekwa katika makaburi na mashada ya maua ambayo watu wanakuwa naika katika makaburi ni mambo ambayo yalikuwa yanaikwa sheria. Wanahuha, na mfano wake, minar rayahin, katika yale maua ambayo ni harufu nzuri, walwurud ala alqubur, na yale maua ambayo yanakuwa yanaikwa juu ya makaburi. Wurud ni jamu ya wardi. Wurud ni jamu ya nini? Ya wardi. Yaani yale maua yale ya wardi ambayo yanaikwa katika makaburi. لأنه لم يكن من فعل السلف, فسبب جنبه له halikuwa katika vitendo vya salaf. ولو كان خيرا لسبقونا اليه, لو kwamba ingelikuwa ni khairi hiyo wangelitutangulia wema katika kulifanya hilo. Wakati kala ibn Umar, na kwa hakika amesema ibn Umar radhiallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatin, kila bid'a ni upotofu. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan, hata kama watu wataiona kwamba ni nzuri, kila bid'a ni nini? Ni upotofu. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan, hata kama watu wataiona kwamba ni nzuri, lakini jambo ni nzuri, maana yake kwamba tunakwenda pale, tunamjali maiti wetu, mimi naenda kumua shada la maua, nimeweka katika sehemu za makaburini, kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa zuri, na sisi ni jambo hili maana yake tumelikuta kwa sababu yetu. La, hilo ni jambo ambalo kwa baya, na ni jambo ambalo kwa halifai, kwa hiyo mtu anatakana afanye nini? Aje mshenano. Rawahu Ibn Battah, hadithi ya Mislimia Ibn Battah, fil ibanati, katika ibana, usuli diana, kutokana na yani kwamba kitabu alichokipa jina al-ibana tu an usuli diana, juzuu ya pili ukurasa 112 nambari 2. Walalaka iyu, na vile vile alalaka iyu fi sunna, katika kitabu ya sunna juzuu ya kwanza ukurasa wa 21 nambari 1, mawqufan, hali ya kuwa ni mawquf, bi isnadin sahihi, kwa mategemezi ambayo yalikuwa sahihi. Mawqufu maana yake maneno yaliokuwa yamesimamishwa kwa nani? Kwa sahaba, naye ni Abdullah ibn Umar. Walharawi, na vile vile Alharawi fi dhammi alkalam, yamesimulia katika dhammi alkalam juzuu ya pili ukurasa 36 nambari 1, marfua, na hali ya kuwa ni maneno ambayo yalikuwa yamenyanyuliwa moja kwa moja mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama urahu illa wahama, na wala anasema hayaonekani hayo ya kusema kwamba ni marfu, isipokuwa kwamba ni waham, ni kubabaika ambako alikuwa amebaika yeye, bali ni maneno ameyasema Abdullah ibn Umar. Mefa? Wanasema wa innama yasihu minhu, na kwa hakika inasihi katika hadithi hiyo kusemwa kwamba ni marfu'an. Ashatru al-awwal, ni ile nusu ya mwanzo tu, nusu ya mwanzo nipi? Kullu bid'atin dalala, hiyo ndio ile thibiti kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wa in ra'aha an-nasu hasanatan, hiyo thibiti kwa Mtume, baada aliyosema hayo ni Abdullah ibn Umar. وقد مضى حديث جابر, na kwa hakika imekushakupita katika hadithi ya nani? Ya Jabir ibn Abdullah. Wala yuaribu, wala hapapingani, ma dhakarna hadithu, asema hapapingani yale ambayo ndio kwa tumeyataja, kwa maana haipingi yale ambayo ndio kushakutaja, hadithi ibn Abbas, hadithi ibn Abbas radhiyallahu عنهما في وضع النبي كتكويك أمتومي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل ما باند ماويلي يالي يا قنغوز أمتيني أو يالي ما تبرار أمتيني على قبرين يوى مقبر ماويلي وقوله نقولياك أم بايلتما لعله يخفف عنهما الوين بكا خففشو قواهو adhabu mala nyeibasa wakati takapokuwa kwamba hayajakauka hayo manake kwamba mtume swalla sallam amekwenda pale akachomeka machaparara mawili ya mtende katika makaburi akasema kwamba huenda paka khafifishwa adhabu kwa huyo ambaye alikuwa amelala katika haya makaburi mala kwa haya machaparara mawili ya mtende madamu itakapokuwa hayajakauka kwa muda wote uliokuwa kwamba machaparara yako mabichi mutafakun alayhi حديث هي يمافقه مع البخاري مع مسلم وقد خرجته في صحيح ابي داود نكوحقيق حديث هي نمسمليه ketika صحيح ابي داود نا خرج معناه يمسمليه بلا سند يكوكيه سند ambayo ilikuwa ipo katika sahihi abi daud فانه خاص به اناسمع kuhakika masala hayo ni khususia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bidalil kwa dalil annahu lam yajri al-amal bihi inda salafi kwamba kitendo hicho hakikuendelea kufanywa kazi mbele ya salafi wale wema ambao walikuwa wametangulia maswahaba wale wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuendeleza kitendo hicho cha kusema kwamba kila wanapozika wakachomeka machaparara yani ya mtende wale umuri ukhra yati bayanwa na kwa ajili ya mambo mengine ambayo atakuja ubainifu wake qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala fi ma'alim as-sunan amesema al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala katika ma'alim as-sunan juzuu ya kwanza ukurasa wa 27 ta'liqan 'ala al-hadith hali ya kuwa au hali ya kutolea maelezo juu ya hadithi amesema innahu min at-tabarruki bi athari an-nabi hakika huko ni katika kutabaruki kwa athari ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa du'aihi na dua zake bi takhfifi anhuma kwa kule kufanywa takhfifu kwa kupitia machaparara hayo mtende wa ka'annahu jala kama kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia muda tabakai anadawati muda wa kubakia ule ubichi fihi katika hayo machaparara mtende anadao maana yake kubakia ule ubichi maana yake ibtal yani ule uruano wa ubichi wa ile chaparara mtende haddan kuwa ndio mpaka lima wakaat bihi almasala kwa yale ambayo yalikuwa umetuka ndani yake masala min takhfifi aladhabin huma katika jambo la kukhafifishiwa adhabu kupitia hayo machaparara mawili ya nini ya mtende walaisa dhalika wala halikuwa jambo hilo min ajili kwa ajili anna fil jarida ar-ratb kwamba katika ile chaparara la mtende kuna ubichi maana yake laisa fil yabis kwamba hakuna ukavu wala amatu fi kathiri min al-buldan anasema na miji mingi sana katika miji ile tafarisu al-khusa fi kuburi mautahum wao wanaotesha al-khusa yani kuna miti ambayo inaitwa al-khusa mefahamu katika makaburi yao al-khusa ni aina fulani ya an-nakhlu yani mitende hiyo yani aina fulani ya mitende au warakatun au kwamba ni aina ya miti ambayo ni majani ambayo inaoteshwa katika makaburi wako ambao wametafsiri kwamba mitende na wako ambao walotafsiri kwamba ni miti ambayo yenye majani kwa maana wametofautiana maulama katika tafsiri al-Qusa. Fi kuburi mautahum katika makaburi yao kama sisi ambao tunakutisha katika makaburi miti ile inaitwa aje miti ile? Ana watu wanatofautiana majina. Inaita? Ah? Mibono sio? Inaita mibono, wengine wanaitaje? Na jina jingine wanaita barika ndio. Yaani Pemba hususa Pemba ndio wanaita barika ule. Wakati barika ni mwingine yani lakini kwamba ndo lugha zinatofautiana katika sehemu kuna baadhi ya sehemu sisi sehemu gani lakini kwamba maeneo ya Pemba wanaita kwamba ni barika yani ule mbono ule wanaita ni barika lakini barika ni mwingine na nini na mbono mwingine si yule barika wanahitaji yani nani anajua hakuna anojua haya ziacheni lugha za sehemu wazee amjui? Amjui? Kila pahala kuna majina yake. Sasa kila pahala kuna majina yake. Sasa kuna sehemu anaita mbarika, yani ule mbono. sio mbarika ule bidhati, mbarika ni maarufu manake, lakini kwamba ndio unaitwa hivyo yani. Na hiyo Pemba sio yote yani, baadhi ya maeneo umefahamu. Mula rafiki yangu anatembea sehemu nyingi, hujui wanahitaji jina lingine. Haya, umefahamu. Alimbali kwamba kila sehemu wana majina, majina yao ambayo wanakuwa wanaita. Na sema wa arahum, na mimi naona dhahabu ila hadha, wao wamekwenda katika hadithi hii kwa kutumia hadithi hii. Walaisa lima ta'atawhu, wala hakuna kwa yale ambao walikuwa miapa wao min dhalika, katika jambo hilo. Maanake hakuna kwa yale ambao walikuwa miapa wao katika hii hadithi, hakuna wajhu, njia ambayo wakuitumia mpaka wakawa kwamba wayape masala hayo hukumu hii. Qala Sheikh Ahmad Shakir fi ta'liqihi, amesema Sheikh Ahmad Shakir katika taliki yake, ala Tirmidhi, ambayo alikuwa ameweka katika Sunan Tirmidhi katika juzuu ya kwanza kurasa 103, akiwa hadha, baada ya kuileta hadithi hiyo akasema, wasadaka al-Khattabi, amesema al-Imam al-Khattabi, waqad zada al-amatu israra ala hadha al-amal, hakika wamezidisha watu wale ambao walikuwa kawaida walikuwa wajishughulishi na kusoma, kuhudumu na kuendelea juu ya kufanya kazi kitendo hichi, alladhi, ambacho la asla lahu, ambacho hakina asili, wa ghuluwan fihi, na kuchupa mipaka ndani yake, hususan fi biladi Misri, hasa katika miji ya Misri, taqlidan lin nasara, kwa ajili ya kuwafuata wa nasara, hata faru, mpaka wao wakawa wanaweka, mpaka wakawa wao yadauna azhura, mpaka wakawa wao wanaweka maua ala alquburi, juu ya makaburi yao. Manake kwamba ile miti wakawa wanaotesha miti, wakaweka miti mpaka ikafikia pahala sasa wanachukua maua, mashada ya maua anaweka katika makaburi yao. Wayatahadawnaha bainahum, na wakawa wanapeana zawadi kwa hayo maua. Fayadhawuha nnasu ala kuburi aqaribihim, kwa hiyo mtu anakwenda, umepata taarifa, umepata taarifa, jamaa fulani amefiliwa, amefiliwa, basi sawa, twende tukamkague, lakini tupite hapa dukani tununue maua. Kwa hiyo wanapita dukani, wanafanya nini? Wananunua maua, kisha wanakwenda kumpa zawadi, kwamba hii zawadi kule sana bana, kwa msiba kwenda kumwekea jamaa yako ambao alikuwa amefariki katika kaburi lako. Asante sana, bora tungeenda shirika, natamani kwamba wewe uweke wewe katika hili kaburi. Mtu anakwenda anaweka katika kaburi na anaonekana kwamba amefanya jambo la maana sana, kumbe amefauzushi. Naam, fala sema fayadhawu hanasu, watu wanaweka hayo ala kaburi ya qaribihim, katika makaburi au juu ya makaburi ya jamaa zao karibu, wa maarifihim, na wale ambao walikuwa wanatambua katika watu ambao wenye kujulikana katika wao, tahiyatan lahum, kwamba kuwa ni kama mamkizi sasa mtu kwenda kumtembelea pale kwa makaburi, wa mujamalatan lil ahya, na mtu kujipendekeza kwa wale ambao walikuwa kuhai, kwa maana huyu bana anawajali watu wake, anamjali sana babake, anamjali sana mamake, tangu yuko hai alikuwa akimshirikia kwa kweli mpaka amekufa. Hebu fikiria, kila mwaka yeye ananua shada na maua anaenda kumwekea, nikichakaa lile na wajengine, huyo anamjali sana. Ndio hiyo mujamalata lil ahya, kujipendekeza kwa wale walikuwa kwa hai, maana yake kujifanya kuonekana kwamba yeye ni mwema kwa wale ambao walikuwa kwa hai kwa kufanya uzushi huo. Wa hatta sarat aadatan shabihatan birrasmiyya fil mujamalat ad-dawliyya, mpaka sasa ikawa ada hiyo imefanana kirasmi na zile ada za mujamalati za kidaula za kiserikali. Serikali zinakuwa zina ada zao maalumu ambazo za kuonyesha kwamba mtu amejipendekeza kwa kiongozi au amekuwa katika sehemu fulani. Maanake viongozi wanapokupa ndio wanaikiwa nini? Wanaikiwa mashada na wanaikiwa maua, yale mambo ambayo hayapo katika dini ya Uislamu. Fatajidu kubara, utaona katika wale wakubwa mina almuslimina katika Uislamu, idha nazalu baldatan, wanapofika katika mji mbiladi Europa katika miji ya Europe, dhahabu ila kuburi adhamaiha, wanakwenda katika makaburi ya wale watukufu wake, wale viongozi wake, au ila kabri man yasumunahu, au katika ile kaburi man yule ambaye yusammaunahu, wanomwita huyo aljundi almajhul, jundi majhul, maana kwa hicho ni cheo ambacho wamemwita huyo. Fawadha alaiha zuhur, huweka katika hayo makaburi maua, wa ba'dhum yadhu zuhura asfana sinaia, na baadhi yao huweka makaburi, yani huweka katika sehemu za makaburi maua sinaia, maua yale ambayo ya bandia yale, zuhur sinaia, maua yale ya bandia ndio yanaitwa zuhur sinaia kutengenezwa. Alati, ambayo la nadawa tafiha, ambayo hayana ubichubichi, taklida lil ifrinji, kwa ajili ya kuwafuata hawa wa French, yani wa Fransa hao na wengineo katika watu ambao wenye mila hizo za zilizokuwa ziko kinyume na Uislamu. Watibaa lisunani man qablahu, na kufuata zile sunna za wale ambao walikuwa kabla yao. Wala yunkiru dhalika alayhim al-ulama, wala maulama hawapingi wao na kuwakataza na kuwakanya hayo. Ashbahu la'amma, kwa ajili ya kujifananisha na watu wa kiujumla. Bal tarahum, bali utawaona wewe anfusa au nafsi zao, yadhauna dhalika fi quburi mautahum, bali utaona wao wenyewe, maana kizo anfusa au wao wenyewe. Yaani na hiyo inaitwa kwamba ni taukidi maanawi. Yaani hiyo anfusa hum taukidi maanawi. Kuna taukidi lafzi na kuna taukidi maanawi. Hiyo anasema bal tarahum anfusa, bali utaona wao hao wenyewe kabisa. Umefahamu? Yaani usitafsiri kwamba nafsi zao. Yabauna dhalika, wanaweka hayo fi kuburi mautahum, katika kaburi, katika makaburi ya maiti zao. Walaqad alimtu, na kwa hakika mimi nimekwisha kutambua, anna akthara al-awqat, kwa hakika nyakati ambazo kwa nyingi sana, allati ambazo tusamma au sio nyakati. Asema walaqad alimtu, na kwa hakika mimi nimekwisha kutambua, anna akthara al-awqat, na kwa hakika mimi nimejua kwamba zile wakfu nyingi zile awqaf, sio wakati, awqaf nyingi, yani kuna sehemu ambazo zimewekwa wakfu, kuna wakfu wa kitu fulani, kuna wakfu wa kitu fulani. Sasa anasema zile wakfu nyingi ambazo zinaitwa awqafan khairia, zile wakfu za khairia, mauqufun, zimewekwa mauqufu, yani kwamba zimewekewa mauqufu, bi rai'uha ala al-khu wa rai'an, kwamba zimesimamishwa hizo katika rai'uha, yani kwamba rai'uha, rai'uha maana yake wanasema kwamba tariq, yani njia yake kubwa, au murtafi'u min al-ardh, au sehemu ambayo iko mnyenyuka. Kwa hiyo ile njia yake, ala al-khus wa rai'han, kwa maana zimewekewa wakfu katika kusimamia zile njia za kusimamia maua na ile miti ambayo inaota, inaota, alladhi ambayo yudha wa ala al-quburi, ambayo inawekwa katika makaburi. Yani wakfu nyingi ambazo zilizokuwa zipo katika baadhi ya miji ya daula za Kiarabu, njia zake nyingi na hali zake nyingi ambazo zinosimamia ni yale maua, na hayo maua na miti imekuwa ni biashara kubwa sana katika baadhi ya miji. Na hivi ndivyo ilivyo, kama likiingia jambo ambalo likizoeleka ambalo kwa haliko sahihi, watu wakawa wanalifanyia kazi jambo hilo, basi inakuwa mpaka sasa linawekewa strategies, mikakati ile maalum ambayo inakuwa inawekwa kwa ajili ya kuishwa lile jambo. Kwa mfano, labda mfano mdogo, sisi zamani, yani mwenendo wa Mtume sala alikuwa akizikana, yani kaburi ile maiti akishakuwekwa hapa ni kwa nini? Matofali ya udongo. Ndio. Matofali ya udongo ndio ambayo inatakana lizibue ile kaburi. Lakini ikabadilika hilo, ikaja nini? Kubao. Umeelewa? Bao sasa hivi zinafanyizi zinauzwa kwa ajili ya kuzikiwa nani? Kuzikiwa maiti. Na hakuna mbadala, kwa sababu hakuna watu ambao wanatengeneza nini? Wanatengeneza hayo matofali ya udongo ambayo yatakayotumika kwa ajili ya kuzidia nini? Kuzidia makaburi. Kwa hiyo kitabu kinachokuja kinafahamu kwamba ni sunna hii, kama vile ambavyo ilivyokuwa imefahamika kwamba maiti akizikwa atiwe katika maiti akichukuliwa kutoka nyumbani mpaka kupelekwa makaburini, atiwe katika nini? Katika ile jeneza, kile kidio au kile kijumba ambacho sasa ndio kwa kimetengenezwa, ambao jamii ukimwambia jeneza, basi jeneza ndio anafahamu ile. Umeelewa? Wakati kumbe sio sahihi maiti kutiwa katika sehemu kama hii, bali maiti inatakana ibebwe hali ya kuwa inaonekana ile maiti, sio kwamba itiwe katika sehemu ambayo ifilikwe kama vile. Ni jambo ambalo kuwa bila sawa, lakini kizazi namna kilivyokuwa kimehuika katika mambo yale, mpaka wanaona kwamba yale mambo ndiyo mambo ambayo yalikuwa ya sawa na yale ambayo yalikuwa sahihi ambayo Mtume swalla sallam aliyafanya na masaba zake, yale watu washasahau, na wale hawajui, na ukiwaletea wataona wewe ndio unaleta nini, unaleta viroja, na hawataweza kukubali kwa haraka sana katika mambo kama hayo, kwa sababu shazo ya vingine. Na haya ndivyo ambavyo yalivyo, sababu zile bid'a zinakuwa zinauishwa, zinakuzwa mpaka manake zinapata nguvu katika miji na zinakuwa zinaendelea. Hebu tizama, kuna baadhi ya watu walitoka wakaenda katika miji ya Misri, kufika kule wakakuta kwamba watu wanavaa kanzu, wanavaa vilemba, wanavaa kofia, akesha wanaimba katika viriri, katika steji. Kaona do, kumbe haya mambo wanafanya watu kama hivi. Kwa hiyo na wao wanasubiri kwamba ni mashehe wamekwenda huko nje, wakachukua mfumo ule, wakaja kuanzisha vikundi. Wakaja kuanzisha nini? Vikundi vya tarabu, ikhwan safa, ambapo vikundi hivi baadhi yao vimeanzishwa na baadhi ya mashehe ambao maarufu katika nchi hii. wale wazee wa zamani wanafahamu baadhi ya mashehe yao walikuwa wameanzisha kundi, kwa sababu wamekwenda kule Misri wakaona kwamba anafanya yale mambo. Sasa na walipokuja huku wakafanya mambo na hakuna mtu ambaye alisimama kidete akayakanya, kwa hiyo akawa anapata nguvu sasa ya mambo. Watu wakaona mambo ambayo ya kawaida kwamba shehe anaanzisha na mambo haya atakuwa yanafanya mengi katika mambo hayo. Sasa lazima masala kama hayo yanapingwa mapema, pale nilipokuja jambo tu ambalo kwa silo basi likanywe lipingwe, ili lisije likapata nguvu sasa likaekewa mikakati maalum ya kuendelezwa na kuhuishwa jambo hilo mpaka likawa katika hali ambayo likaonekana kama ni sunna, kumbe ni jambo ambalo hukushi. Wa kullu hadhihi bid'ah, na yote haya ni bid'ah wa munkarat, na ni mambo ambayo yalikuwa mabaya sana. La asla laha fi din, hayana asili katika dini. Wala sanada laha min alkitabi wa sunna, wala hayana sanadi yoyote katika kitabu na sunna. Wayajibu ala ahli alilmi, na ni wajibu juu ya watu ambao walikuwa wamepewa elimu, aliyunkiruha, wayakanye haya. Watu ambao walikuwa wamepewa elimu ni wajibu juu yao wayakanye na wayapinge, tena kwa mpingaji ambao walikuwa mkubwa sana. Wa ayubtilu hadhi la adati mastatau, na vile vile wabatilishe ada hizi kwa kadri wawezavyo. Yani kwa kadri wawezavyo watu walikuwa elimu wajitahidi wazibatilishe na wazipinge na waziradi kwa kadri ambapo Allah alipokuwa amewezesha. Wasiwe ni wenye kukaa kimya, na kukaa kimya manake wewe unazipitisha hizi ada na hali ya kuwa unajua kwamba ni jambo ambalo kuwa ni jambo ambalo kuwa jathibiti. Kul tu meni mitema wa yuayidu kauna wadhi aljaridi ala alqabri khasum bihi, na inatilia nguvu kule kuwa aljaridi, yani kuwekwa lile chaparara la mtende ala alqabri juu ya kaburi, khasum bihi, kuwa ni khususia kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna takhfifa, na kwamba kukhafafishwa adhabu, lam yakun min ajli nadawati shiqqiha, haikuwa kwamba ni kwa ajili ya ule ubichi wa ile pande lake la chaparara la mtende. Umuru mambo haya yafuatayo. Jambo la mwanzo, hadithi Jabir radhiyallahu anhu, hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu atawil, ilikuwa refu sana, fi sahihi Muslim, ambayo ipo katika sahihi Muslim katika juzuu ya 8 ukurasa 231 mpaka 236. Wa fihi, na ndani yake kuna maneno ambayo anasema, qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni marattu biqabraini, kwa hakika mimi nimepita katika makaburi mawili, yu'adhabani, makaburi hayo watu wawili hao wanaadhibiwa, fa ahbabtu bi shafaati, kwa hiyo mimi nikapenda kwamba hao watu wapate shufaa yangu. An yuradda anhuma ma dama alqasnani ratbaini, anasema urejeshwa kwa wao ile adhabu kwa muda wote ambao watakapokuwa vile vitawi viwili, yani kwamba viko vibichi. Fa hadha sarihun, anasema hadithi hii iko wazi wazi, bi anna rafa aladhab, kwamba kunyanyuliwa adhabu, inama huwa bisababi shafaatihi, ni kwa sababu ya uombezi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa duaihi, na dua zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, la bisababi nadawati, sio kwa sababu ya ule ubichi ambao unapatikana katika ile chaparara la mtende. Wa sawa'u na sawa, kana qissatu Jabir hadhihi hiya ainu qissati Ibn Abbas, anasema na kwamba kisa hichi cha Ibn Abbas cha Jabir ibn Abdullah ni ndio kile kile kisa cha Abdullah ibn Abbas al-Mutaqaddim ambacho kilichokusha kutangulia, kama rajahahu al-Aini, kama ambapo alivotia nguvu jambo hilo al-Aini wa ghairuhu, na wengineo au ghairuha au chinginecho, kama rajahahu al-Hafidh fi al-Fath, kama ambapo alivotia nguvu hayo al-Imam al-Hafidh fi al-Fath katika Fath. Amma ala al-ihtimal al-awwal, ama juu ya mchukuo wa mwanzo, fa dhahiru, jambo hilo liko wazi wazi. Wa amma ala al-ihtimal al-akhar, na amma juu ya mchukuo wa pili au tafsiri ya pili, fali anna an-nadhar as-sahiha, kwa hakika mtazamo uko sahihi, yaqtadhi, unahukumia, an takuna li'illa, kuwa ile ila wahidatan, kuwa ni moja, fi qisfataini, katika vile vitabiri, litashabuhi al-mawjudi bainahuma, kwa kule kufanana kile ambacho kilichokuwepo baina ya vitabiri hivyo vile. Wa li anna kauna an-nadawati sababan li takhfifi al-adhab, na kwamba kuwa ule ubichi kuwa ni sababu ya kukhafifishwa adhabu, ani mayiti, kutoka na maiti, bima la yu'rafu shar'an wala aqlan, ni katika mambo ambayo yalikuwa yajulikani kisheria wala kiakili. Walau kana al-amru kadhalika, lau kwamba jambo lingelikuwa liko katika hali kama hiyo, la kana akhafa an-nasi adhaban, innama hum al-kuffar, kilideni, anasema lau kwamba lingelikuwa jambo liko katika hali kama hiyo kwamba wanakhafifishwa adhabu, yani kwamba watu wanakhafifishwa adhabu kwa sababu ya ule ubishi ambao unapatikana katika nini, katika ile miti, mpaka baadhi ya watu wakahadaika wakawa haziki kaburi lolote lile isipokuwa kwamba wakitaka kuzika wanaika nini, wanaika miti pembeni, au mje kuona sio wanaika miti pembeni ya makaburi lile, yani wanaika pembeni mle miti ya kishele miti inafanya inaota. Sasa anasema lau ingelikuwa ni sababu kwamba ni ule ubichi ambao unapatikana pale, anasema ingelikuwa watu ambao wanaokafitishwa adhabu zaidi na zaidi, innama humul kufar, hakika ni makafiri. Alladhina, wale ambao yudfanuna fi makabiri, wanazikwa katika makaburi, ashbaha ma takunu bilkinani likathrat ma yuzrau fiha minan nabati wal ashjar, anasema katika sehemu ambazo zinafanana zaidi bilkinani na mabustani, manake jannatu bustani moja, jinani ndio chamu yake, yani bustani ambayo ilikuwa ina miti mingi sana, likathrat ma yuzrau fiha, kwa ule wingi wale ambao wanoteshwa ndani yake, minan nabati katika ile miti, wal ashjari katika mimea ile, wal ashjari na miti mikubwa, alati ambayo tadhillu mukhbaratan, inadumu na kuendelea hali ya kuwa kwamba ina rangi ya kibichi, saifan wa shita, katika wakati wa kiangazi na wakati wa kipupwe, yani katika nyakati zote miti hiyo inakuwa ni rangi ya kibichi. Sasa ingelikuwa kwamba ni kwa sababu ya ubichi ule ndio wanakufishiwa adhabu, basi hawa mwisho ingelikuwa makafiri, hawana adhabu hata moja, kwa sababu wao wanazikwa katika sehemu za mabustani ambayo kuna miti mingi na miti hiyo inakuwa ni mibichi. Kwa hiyo ingelikuwa ni hivyo, basi ingelikuwa wao adhabu wanakufishiwa zaidi na zaidi. Someni adhana isha kabisa, hivi ni lillahi tabarak wa taala. Wanaegemezwa katika yale ambayo, au panaongezwa na kuegemezwa katika yale ambayo tulitangulia, na baadhi ya ulama, kwa baadhi ya ulama wa Suyuti kama vile al-Imam Suyuti alidhakaru wa mitaja anna sababa ta'thira an-nadawati fi takhfifi kaunaha tusabbihu Allah ta'ala, wakasema wao kwamba sababu ya athari ya ule ubichi kuhafifishiwa adhabu kwamba ni kwa kwake hiyo miti na msabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, wakasema fa idha dhahabat min al-'udi wa yabitha inqata'a tasbihuhu, asema ukiondoka ubichi huo kutoka katika kile kijiti naye ukakikauka kijiti hicho, basi ile tasbihi yake inakatika. Fa inna hadha ta'lil mukhalifu li'umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala, anasema sababu hii ambayo walikuwa wametoa inakwenda kinyume na kauli ujumla wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min shay'in, wala hakuna chochote katika ardhi wala mbingu, ila yusabbihu bihamdihi, isipokuwa kitu hicho kinamsabihi Allah kwa sifa zake na kwa kumshukuru yeye, walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi hamfahamu tasbihi zake. Kwa leo tufikieni hapo inshallah, kwa sababu haya ni masala marefu sana na ndiyo ambayo yanamaliza mlango. Kwa hiyo kila tukiyasoma hatutoweza kuyamaliza, yani yanamaliza fasulu hiyo, na baadaye tutakuja kuingia katika fasulu ya 18 inasema ma yahrumu inda alqubur, yale ambayo ni haram mbele ya makaburi. Fikieni hapo. Naam. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kumalizia hidasa, kwa sababu nimetoka tangazo katika vyombo vya sheria, vyombo vya serikali, na kutaka kwamba mkusanyiko kama hii ambayo watu wanakusanyika, kwamba kwanza watu wasitopishe darasa. Na bila shaka mwalimu wa jana amekusha kueleza haya kwa wale ambao walikuwa kusini, ndio hawajaelewa wale walikuwa kujana, alieleza haya kwamba darasa inatakana kwamba zistopu mpaka pale tutakapotoka tangazo, tutakapo yani tangazo la kuhusika darasa, sio darasa tu, madrasa, sio madrasa mpaka mashule hayo yote yamestopishwa kwamba watu wasiende mashuleni. Kwa hiyo sisi tukiendelea na darasa tutakuwa tumekiuka amri ya serikali, tumekiuka amri ya serikali. Leo ni kwa sababu tulikuwa tujaonana, ndio maana tumekuja, na ndio maana ukasema kwamba wazazi tumekuja, basi isiwe tukakaa hapa tu, ndio maana tukasoma, lakini tustahimilini kusoma, tutasoma insha Allah biidhnillah tabarak wa taala, lakini serikali imetangaza darasa zitupishwe, na sisi serikali wakati kwamba imetangaza hivyo katika jambo ambalo sio maafia, mwingine anaweza kusema sasa sio maafia ndio tunakosa kusoma, la, yaani serikali inachunga zaidi raia zake, serikali inachunga zaidi raia zake wasije wakafikwa na balaa hilo ambalo lilikuwa limewafika baadhi ya nchi za wenzetu. hapa nchini tayari hayo maradhi yameshaanza kuingia, maradhi yameshaanza kuingia, na hatujuani kwamba huyu anayo huyu hana, na maradhi ambayo ni hatari sana. Hiyo serikali imechukua hatua mapema sana ili kuwahami raia zake wasiwe katika hali ambayo ilikuwa imewakuta wenzetu katika nchi ambazo tunazozisikia kwamba kila siku mara, yani wagonjwa wanaongezeka na vifo vinafanya nini, vinaongezeka. Na hao ambao walikuwa katika hizo nchi ambazo zilikuwa tunazozisikia ambazo zilikuwa zimeathirika na hayo maradhi ambazo sisi tunazisikia, wao pia walipewa tahadhari mapema sana, wao walipewa tahadhari mapema sana, lakini walidharau. Yaani zile tahadhari walizidharau, wakasema ah, kawaida tu, ndio ikawapelekea sasa ile maradhi ya waathiri kuathiri ambako ni kubwa kabisa. Sana sisi tukiwa kama wao, tukichukua dharau za kudharau, tusichukue yale maagizo ambayo tunaagizwa na vyombo vya serikali, yani dola kadhalika na maulama wetu ambao wanapotuelekeza kadhalika, na wataalamu hawa wa masuala ya tiba wanapotuelekeza, tukawa hatupata yale maelekezo na zile tahadhari ambazo tumezopewa, basi athari yake itakuwa ni kubwa sana. Na nisiseme ah, maradhi bana ni mtu kujitakia tu, au kwamba hao tunaambiwa kwamba ni wageni tu, lakini kwamba na wenyeji vile vile wanarudi katika nchi zao. Tumefahamu wengi katika watu walikuwa hawapo katika nchi, walitoweka, sasa wamerudi katika nchi zao. Sasa vile vile kwamba ni jambo ambalo inatakana kwamba sisi tupeleke, tuchukue tahadhari katika jambo hilo, kwa sababu ni maradhi ambayo yanaingia kwa spidi kubwa sana, na serikali mazali imetangaza hivyo, basi sisi tutii. Serikali itatangaza kwa pia inajua kwamba raia zake pia wanaathirika kwa upande mwingine, sababu hata mashule imefungwa na madrasa zimefungwa, wanaathirika kwa upande mwingine, lakini kwamba wanachokilenga zaidi kwamba raia wasije wakapata athari na wakawa wanakufa kama vile ambavyo wanakufa raia wa nchi nyinginezo. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo darasa yetu ita stop hii darasa yetu ita stop mpaka pale ambapo tutakapotangaziana tena na tutakapopata hiyo serikali, na watu watajitahidi kufanya muradhi kwa yale ambao walikuwa wameyasoma, ili tukija tena insha Allah tuwe ni wenye kuanza pale ambapo tulikuwa tumefikia, na yale ya nyuma tutakuwa tayari tushafanya kazi biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, ndio hapo rafiki yangu, swali.